Antxeta Irratia. Entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Antxeta Irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula? Bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikazioegunetan sartzea eta Antxeta Irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta Irratia zure telefonoan ere bai. Guardion Antxeta Irratiko entzuleok, Xabier Martínez de Antoñana nauzue, eta gaur osteguna eta ordu batak direlarik, datorren ordutxoak kiroletik saioa izango dugu entzungai. Nirekin, beti bezala, Jean-Pierre Garogaren daukagu. Guardion, Jean-Pierre. Guardion, kexo. Bueno, gaurkoan bi gonbidatu izango ditugu, Jean-Pierre, batetik Asier Zubiria Bidasoako batzordekidea, eta bestetik Gorka Kijera Real Unioneko jokalaria biek ala biek. Asko kontatzeke digute, ez da, Jean-Pierre? Ba, alde batetik Asier Zubiria Bidasoa taldearen bozara mailea izango da. Alde batetik, ba, gizu ez gertatu den, jokalari bat kutsatua azaldu zaigu Bidasoa taldean. Atzo jokatu behar zuen, bere norgehiagoka Benidorren aurka. Oartarazi zieten Benidor zaleri eta jokalarieri Zaragozako inguruan, ba, hori gertatu zela, ba, bueno, buelta eta bertan behera. Joan zen norregioko, ez da bakarra, bada Huesca ere ademarren aurka jokatu behar zuen bertan behera ere, eta bara beste norregioko bat ere bertan behera egin duena. Baten batek aipatzen zuen ezinbestekoa dela horrelako liga jarraitzea, horrelako ligarekin jarraitzea, ni ados nago horrekin, baina aldatu behar da, eta neurriak hartu behar dira. Eta gero Gorka Kijera beste alde batetik ere, Erreluneko jokalaria, Hernani Arra, Eskarmentuko jokalaria eta aditua. Etxera molta, bai, atzua aipatu nien, esan nion, bueno, orain dik ere, soka askiona, bai, baino... berak nabarituko du, buk ez, baina berak bai. Bai, baino, Logroñeseko inguruan, baino proposan jaso zuen Real Unione, eta uste du lasaitasuna, 34 urtekin, lasaitasun pitzat. Etxetik gertuago. Bai, etxan bertan egotea, eta bueno, entzungo ditugu bere adierazpenak. Real Unione aipatu dezagun, Orion ari dela orain entrenatzen. Azkeneko bi... Azkenean Getarian bukatuko dute. Azkeneko bi hilabete hauetan Zarautzen entrenatu du, orain Orion kostaldea egiten ari da, eta hori da kontua. Bueno, gaur gehiago dakargu, informazio gehiago dakargu, izan ere Bidasoa 21 waterpolo taldeak, aurreko astean ekin zion denboraldi berriari, aurreko eguneko emaitzak hartuko ditugu, eta asteburu honetako neurketen inguruan arituko gara, protagonistak ere izango ditugu gurean. Eta Odei Martinen inguruan hitz egingo dugu, gogoratuko duzu Irundar Gazteen Galaterrako 5. mailako futbol taldean ba jokatzen ari dela. Ba, aurreko asteburuan FI Emiratze Cupen gol bat erdietsi zuen, eta beste behin, ba bueno, kontu asko ditugu aipatzeko, bere ahotsa ere izango dugu entzungai, izan ere, ba bueno, beste esperientzia bat izan zen, entzuleentzat, ba bueno, polita izango dena entzuteko, eta esan dakoa, beste behin kontu asko ditugu gaurko saioan aipatzeko, beraz, denboraldik galdu gabe, has gaitezen, gaurko kiroletik saioarekin. Bueno, Jean-Pierre, badakizu aktualitateak agintzen duela hontan, eta gaurkoan bai ala bai Bidasoarekin hasi behar genuen. Hori bai, Benidormen aurkako neurketaren nondik norakoak kontatzea nahiago genuke, aipatu beharko dugun berria eman baino. Izan ere, ba, aste arte arratsaldean Bidasoak prentsa ohar bidez jakinarazi zuen plantillan COVID kutsatu bat atzeman zutela, eta beraz neurketa bertan bera geratu zen. Benidorm bidean, ba, buelta erdia eman behar izan zuen. Zaragozan ziren. Zaragozan, eta etxerako bidea hartu zuten. Jean-Pierre, taldea une oro Osakidetza eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailarekin harremanetan dago, eta hauek ezarriko dizkioten, ba, protokoloak eta prozedimenduak jarraitzeko prest izango da. Baina, hain zuzen ere, ba, larun batean Pontevedran Cisne taldearen aurka jokatzekoak ziren, baina oraindik ez dakigu ea jokatuko den neurketa hori, ez da? Dena perzegoen Benidormeko neurketa, bueno, ba, azteko, eta hori gertatu zen. Eta azken horretuko kontu bat izan zen, eh? Hala da, azte artean, azte artean, eta gaur bertan frogak egingo dite, jokalarieri. Zerba, joan behar balin badute Ponte Berrara, jakin beharko dute, kutsatu behar duten, edo ez, orduan, bueno, gaur bertan frogak egin, eta normalean emaitzak bihar jasoko dituzte. Eta bitartean, ba, astearteko entrenamendua bertan behar utzi zuten, eta atzoko ere bai, eta, bueno, atzon neurketako eguna bat zen, bueno, ezberdina, bueno, bi aldaketa, eta ba, egoera honek puskatzen du pixkat plangintza, Jakobo Kuetarak prestatutako plangintza alde horretatik, eta beti, ba, burua uste bat izaten da. Berriz dena ondo kokatzea eta erritmoa hartzea eta pixkat. Eta gero jokalarien artean eta beti agintarien artean ba, urduritasun bat sortzen da eta gero hori nabaritzen da ere pistan eta hori ba, bere, horrela da, gaur egun horrela da, baino beti ba, alukeri bat izaten da. Ez da plangintza bakarrik, izan ere gaur, bueno, gaur proba eginda bihar jasoko lituzkete emaitzak eta dena ondo bidean, entrenamendu bat izango lukete, ba, Pontevedrako neurketa jokatzeko, kontuan izanik bidaiatu behar dutela bertara. Amar ordu, eh? Amar orduko bidaia dela, beraz, ia entrenamenduri gabe jokatuko lukete. Bai, normalean, goizeko 9etan, normalean, gazetariak goizeko 9etan beraiekin egoteko moduan, ez dakit gertatuko den hori, irunen, baina biseratik ateratuko dira, normalean, plangintza, errespetatzen baldin bada. Eta hortik aurrera, ba, iritsiko dira, hartzaldeko 7etan, eta nik ez dut uste Jakobo Kuetarak, gogorik izango unik, entrenatzeko, hori ez dut uste, baina bai, ba, bueno, ordu erdi bat, ba, hotelatik ateratu berreko da, eta afaldu, eta errekuperatu. Bidaia beti luzea da Galizira, bai, errapideatu. Bai, eta errepideako betu dira, garai bateko kontu bat, baina, hala eta guztiz ere, ordu basko dira. Ordu basko eta autobus batean, dena itxita. Eta orduan, ba, kontutan hartu behar da hori. Eta, bueno, zaigo ongo gara, albistea hala eta guztiz ere, bihar izango dugu, pentsatzen dut, Koldo Nagusia berri emaileak izango duela, berria eta jasoko duela albistea eta jakingo dugula Bidasoa. Joango den Galizira, edo ez. Bueno, ba, kontatu dugu, Bidasoak ba, kutsatu bat atzeman zuela azkenengo analisietan, eta guzti honen inguruan hitz egiteko, bidaiatuko duten ala ez jakiteko, eta Cisneren aurkako neurketa bertan bera gerdatuko den ala ez jakiteko, ba, Asier Zubiria daukagu telefonoaren beste aldean, eguerdi hon, Asier? Bai, eguerdi hon, denoi. Bueno, lehenengo galdera, Asier, nola dago taldea, nola aurkitzen da, zer moduz daude, animoak eman gure parte ze taldekoei? Vale, zuen parte zego jo. Ondo, taldea ondo dao, bueno, momentu enten aizanentu egoeran, eta zai, ba, pixkat, bueno, positibo eman duen kide horrek, ba, arakatzaldeak pasatzeko, eta baloratzeko, ba, egoera zein denez, eta hortik aurrera, ba, neurrik edo erabaki eratzeko. Kidea ondo dago, osasunez eta ondo dago, eta gainengo sintomarik eta, baina, bueno, gainontzekoak hori xe bat, zai egon bihar. Bueno, zuek prest zaudete, ba, orain harremanetan zaudete Osakidetza eta Eusko Jaurlaritzaren osasun sailarekin, eta bueno, ba, ea, ze prozedimendu eta protokolo bialtzen dizueten, ba, jakiteko, ea larun batean, ba, Pontevedrara jun behar zareten, ala ez, ezta? Ba, hori da, ba, zalantza hori da, kasu honetan ba, osasunerak undiak, arakatzailea bialdi behar dituzte, ba, baloratzeko zein den egoera, eta ba, taldiak berriz konfinatu beharko luken, edo ez, taldiak konfinatu behar dula esatze balin badue, ba, bueno, ez dagoz beste zerrenik, eta beste 10 egunez edo, ba, etxian sartzen dagoen beharko lukete. Eta aldiz, ba, beharrezkoa ez dala ikuste balin badue, eta ba, bueno, osasun berme nahiko da hori ikuste balin badue, ba, taldia ez luke konfinatu beharko, eta orduan ba, Pontevedrara joateko aukera izango genuke. Baina, bueno, horren zai gaude, eta ia ba, atozen hauetan, ba, berri egizatzen egun zentzu horretan. Aipatu behar da ere, taldea ba, eskarmentuko jokalareak dituela, adituak hain zuzen ere, baina alata guztiz ere, egoera hau beti ba, urduritasun puntu bat sortzen duela. Bai, bai, normala da. Bueno, zu esan ezin bezala, eta benetan, bai, esperientzien jokalariak badaude, baina egoera honetan esperientzirik ez du inork izan ez, eta orduan, ba, askotan ez da erresak kudeatzen. Baina, bueno, askotan esan dugu, baina denbora desente da makigula, ba, egoera honetan, eta ez da lehenengo kasua bizitzen deguna, eta aurreko, ba, asketan edo egunetan, ba, egoera honetan hartu genian, edo konfinamentu bat bizitzen degunean, ba, taldiak oso ondo erantzun du, oso ondo egokitu da egoera ontara, eta nik uste, ba, oso ondo erabatzen ari dala, ez? Eta bueno, aurrerantzian ere, hola izan behar du, preste egon beti, ba, holako gauzak jasateko edo bizitzeko, eta harik eta onduen moldatu. Eta nik uste, talde horretzatik, ba, taldian jokaera, ba, ezin dugu izaten ari dala. Jakobo Kuetarak prentxaurreko eta beti aipatzen du, ba, denboraldi honetan oso garrantzitsua dela egoerari moldatzen jakitea, momentuz egoerara oso ondo moldatu da Bidasoa, baina egia da ez dela bater erosoa ez, oraindik ba, gaur osteguna ez jakitea ea larun batean neurketa izango duzuen ala ez, izan ere, ba, bueno, Pontevedran jokatzen duzue eta bidaia luzea da, ia entrenamendurik gabe joango zinatekete ba, partida jokatzera, egia da, egoera oso ez egonkorra dela. Bai, bai, erabatados, oso egoera deserosua da, ez egonkorra. Bai, bueno, uste dugu demora dugu da makigu, zontaketan, ba, egoera hau dela, talde guztientako berdina dela, eta moldatu beharra dago. Bai, dudari gabe, jokalari antako, ez da bate deserosua, baina, bueno, bazegit, positiboki hartu, filosofia pixkatekin eta aurrein egoera, eta beste digeatzen. Egoera hontan denon gaude, gizartasua gaude, jende asko hau sufritzen, eta bueno, ba, nintzian behin edo aldian behin ba, partidua jokatzeko aukera izate daunean, ba, gira, disfrutatu eta aprobetsatu, eta etxien geratu behar danean edo positibo bat izan dalako, ba, aguantatik behar da, eta bueno, beste pues, ideia hartzen, ez? Baino bueno, alde horretatik lehen esan duten bezala, bat aldean izaera edo moldatzeko era, ba oso ona izaten ari da eta ia ba berri ona izate ditugu datozen orduetan eta aurrera segitzeko aukera dau. Ba, aurrera aukera hori izaten aldu zuen, ba, gero ere Ademar etorri behar du, errekuperatu behar da Benidorreko neurketa, Bartzelonaren aurka ere bai, hor egutegiak bere baldintza ere jasoko behar zuen, eta beharko du ba, aldaketa bat izan, hori derrigorrezkoa izango da, egutegiren kontua aldatzea. Bueno, ja badaude mai gainean proposamen batzuk, aldaketaren bat izateko, bueno, Asobal Kopa ere ja, bueno, bertan bera geratu da, horrek ere ba egutegira begira ba arnaz pixkat emango du, baino segurazki ez da nahiko izango. Pentsa guk adibidez ba arakatzaile geragiko balute taldeak konfinatu egin behar duela, ba segurazki 3-4 partidu aplazatu dako genituzke ez, eta arazoa ondile izango litzake. Hasiera esatetena, mai gainean badaude ja proposamenak batzuk, taldiak ere ja hitz egiten nahi dira, edo ematze dugu ja nahiko konbentzituta, ba segurazki zer metadatu beharko dela, baina bueno, lehenengo ideia edo hitz egitena da, ba, lehenengo itzuli hau bukatu, ikusi nola bukatzen dan, edo nola di joan Gabonetarako egun horietarako, eta hortik aurrera ba erabaki ba formatu aldatu behar dan edo dagoen bezala jarraitu. Baina bueno, bai ja mai gainean badago zerbait eta bai itxaron inbiak gabe. Bai, hori aipatu behar nizun izan ere, bueno, badirudi, ikusita ez bakarrik Bidasoaren neurketa, bertan bera geratutako neurketa guztia, baizik eta ligan zehar geratzena diren neurketa guztiakin, ba liga hau ezin dela horrela jokatu eta lehenengo itzulia arte behintzat zerbait egin behar dela, ze horrela ezin dela jarraitu. Bai, intentzioa edo nahia da, lehenengo itzulia bukatu. Ezakit, gabonak baino lehen edo gabonak ondoren. Lehiaketan, talde guztio denon aurka jokatutako partidu bat izan dezagun. Eta hortik aurrera, gabonak aurretik bukatu ezkero, agian pentsatu lehike, bigarren itzulia, berdin jarratu lehikela. Nik za oso zaila ikusten, baina bueno, asko hori pentsatu duen. Baino gabonak baino lehen ez baritzake bukatuko lehenengo itzuli hau, orduan bai nik uste talde gehienak ados egongo ginakela, formatu aldaketa batentzako, ez. Bueno, bai egon behar da, ikusi noiz bukatzen lehenengo itzuli hau, ikusi garrantzitsua da lehenengo itzulia bukatzea eta gero ikusi nola bukatzea eta hortik aurrera erabaki formatu aldaketa edo. Bueno, guzti hori ikusteke dago. Eskerrik asko gure gonbita jasotzagatik Asier, eta esandako Asieran, animo taldeari, eta bueno, zaindu zaitezte, eta ea gaurko analizietan denek negatibo ematen duzuen. Oso ondo da, animoak zuiret. Kiroletik. Bueno, eskubaloitik futbolera igaroko gara, Xampiek eta Real Unionen inguruan jardungo gara datozen minutuetan. Igandean, Barakaldo jasoko du Estadion Galen talde irundarrak, denboraldi honetan Estadion Galen jokatuko duten lehen neurketa izango da. Denboraldia Alabes beren aurka Irunen hasi behar zuten, baina gogoratuko duzuenez, COVID-a dela eta neurketa hori bertan berak geratu zen. Barakaldo, maia eta multzoko klasiko bat da, urte oso paroak izan ditu, baina urtengoan momentuz, bizkaitarren egoera ez da bat ere erosoa, Jean-Pierre. Barakaldo multzoko azken zelkatu bezala iritsiko da Estadion Galera, punturik ez du batu orain arte, baina horrek adierazi nahi du, duten guztiarekin garaipenaren bila lehiatuko direla. Bai, pentsatzen dut, eta Dani Estradarekin. Eta Dani Estradak joan den urteko trofeoa irabazi egin zuen, veteranoen trofeoa, eta sari hori jasoko du igandean Estadion Galen eta Dani Estrada batekin, jokalari onak orain, beste kontua da emaitza kaskarrak izan dituela. Aitor Larrazabal, entrenatzailea historikoa, Aitor Larrazabal, zure laguna, Atletiko jokalari historikoa. Ni bere penaltikin ezin nintzan, kontuz. Bueno, eta bai, Barakaldo joan den igandean galdu egin zuen Sanseren aurka, Sansek talde oso bikaina duela aipatu behar da. Noski baiez, ez zuten lasesarren jokatu, baina honetak guztiz ere, espero dut igandean jokatzea, neurketa, espero dut Real Union bertan ere arazoekin, zergatik aipatzen dugu hori, bulego guztia dagoela geldirik gaurko gaixotasunarekin eta inguru isolatua, inguru guztia isolatua dagoelako, eta horregatik alde horretatik bezarka da dago dena hankaz gora Renunko inguruan alde horretatik entrenatzen ari da Orion oraintxe bertan. Aste honetan, bi hilabete egon dira Zarautzen eta kostaldean saiatu ziren Hondarribian, baina Hondarribian ez dute eskuratu txartela entrenatzeko. Nik gogoratzen dut bere garaian Errealak antolatzen zituela entrenamendu batzuk, eskualdean ez, Gipuzkoan zehar, jendea jute, ez dakit Real Unionek antzeko zerbait egiten ari den. Behar duelako. Kostaldean zehazki. Zarautzen, gero Orion, ez dakit Zumaian eta Getarian bukatuko duten. Hemen beharra da, lehenbizi Zarautzen bi asterako eskaera egin zuten aur Aitor Zulaika harremana estua zuen Fermin Jerobirekin, Fermin Jerobi Reuniko jokalari hoia, bertan Zarautzen bi hilabete egon dira, eta claro, ostiralean esan zieten, beste gauza bilatu beharko duzu. Orion, Joseba Agirre, hangoa da, bigarren entrenatzea, Ajakua, eta harremanatzen jarri zen presidentearekin, eta Orioko presidenteak erreztasun guztia eman diete, eskertzen da hori, eta hori taldeari eskertu beharko zaio, eta atzo bertan entrenatzen ari zidan Orion, norgoiaka prestatzeko iganderako. Beste kontua izango da, Arretxugalde noiz egongo den prest, Lanean daude. Bai, lanean daude, baina arazo txipi batzue sortu dira, alde batetik. Estadion Galeko zelaia nola hobetzen den, aski kaskartua dago, Ez dago Laredon bezala, aski kaskartua dago eta jokalari batzuk kezkatzen dira. Eta bat ez komplikatua da, eta entrenatzeko estadion galen dute aukerarik. Eta garai batian Hondarribian entrenatu zuten, baina hori konpontzekoa da. Horrek gelditu zen, zehozerrek gelditu zen hor Kilikolo, eta Hendaian ere bai. Bai. Batzuergoa hor dela medio, ba, beti aukera bat izaten da, baina beste gauza batzuk konpondu behar dira aurretik, eta orduan hori dena kontutan hartuta, Orion dira jokalariak, eta Hernaniar batekin hitz egingo dugu, eta kitu mendi, bera, Gorka Kijera izango dugu gurekin batera. Bueno, eta Real Unionek igandean jokatuko duen neurketaren inguruan, ba, nondik norakoak hobe ezagutzeko, ba, Gorka Kijera elkarrizketatuko dugu. Eguerdion, Gorka? Eguerdion. Bueno, Gorka, nola iristen da Real Union Barakaldoren aurkako neurketara? Bueno, ba, partioa galduz eta gero beti ansia pixka gehiago egin, eta genen partioa galtian lehenbaien ez iriste aurrengoa, ba, sentsazio galdatzeko, partioa galtzeak daukan sentsazio txarroi galtzeko, eta aldortatik gogokin ez da, berriz ira ziru puntu eskuratzeko eta klasifikazio bat pixka gorak egiteko. Lehen neurketa izango da zuen zaleen aurrean, kasu honetan ez da zalerik izango, Alabesen aurka ezenuten jokatu, baina eta guztiz ere lehen neurketa estadion galen. Zuen zatere bere garrantzia du hori, eh? Bai, argi dau, kategori honetan etxeko partiotan lortu behar dezula objektiboa, ez da, azkenen etxetik kanpo ateatik duzun puntu guztik garrantzitsu adia ze hiz hontan hoitea zaila da, baina azkenen temporadako objetiboa etxian lortezu eta etxeko parte hori garrantzia handia emango zuzeman bat zaie. Eta kasu hontan, daukagu situazioak lehenengo partidua itegu izatea eta aparte gogoa dauzkabe, eta akusteko galen gauzak zaiak eduki dituztela beste guztik, gukampoa jungean unbeanen ditugun bezala. Bai, kanpoan jokatu dituzue orain arteko bi neurketak, lehena Sarrienan ba Leioaren aurka, bigarrena San Lorenzon Ladredoren aurka, bi neurketak zailak, ba zelaiaren ba xehetasunei dagokionez eta bar, gogoak izango dituzue estadion galen jokatu eta hiru puntuak etxean jokatze irabazteaz, izan ere denbora askotxo daramazue estadion galen jokatu gabe, eta zuk ere denbora askotxo daramazu estadion galen jokatu gabe, ba joan zinedetik orain itzulerara, ba orain jokatuko duzulako, ez? Azaroan bueltatuko zarelako estadion galera. Bai, ba egia esan estadion galen oroitzapen oso nauzkat eta berriz bizitzeko gokin, eta esan duguna, eta etxetik apo bi partio jokatu ditugu, zinak izan dia zaiak, lortu mardeguna hori da, ez da duen galene, jokatentako zaiak izatea, gutako dauzkan berezitasun hori gatik komode otea, da partio guztikor kompetitibok izatea taldea, eta hiru puntu lortzen jutea pixaraka, azkenen lehen esan duen berdina da. Galen inbardeu fuerte, galen nate bardeu puntuk, eta horretako, ba, gale dauzkan berezitasun horiek kontrolatzea garrantzitsua izangoa, eta gure jokua ahal izatea. Bai, zuk aipatzen zenuen, lehenguan, zurekin itzen nuen zarautzen atzu ere, bai, aipatzen zenuen, Ramonek aurten duela gogoa eta gogotsu azaltzen dela eta konpetitzeko gogoa duela. Hori nabaritu duzula. Bai, itzen genuen aseran esan dizun aseratik banekila talde hona zala, kalidadea daukan taldea, baino garrantzi gehiago maten nola, haber, kompetitzeko gehi ginen. Kategori honetan, batez grupo honetan, epazeaga kompetitzeko etzea puntu gateatzen jungo. Talde hortatik, ba, sarrienan, demostratu benun gehi ginen kompetitzeko, ez baita larri done, bai, emaitza txarra izan bazane, eta igual ez baren unin nahi zokoa konpetitu benun, ez baren konpetitu bigarren zati pixat, ez da nik txiko ingenitu naukerak, gure llegadak, asko ontzia da, orduan, hoi dana konpetitzea da, eta naukandu da txiki hori, haber konpetitzeko gai izango ginen, ba, taldeak demostrau dit, gai gehala, hoi, batzen badeu, taldeak daukan kalidadea, ini argi daukatela, handia dela, ba, haizu, ni optimista, eh? Bueno, optimista zea, datorren ari begira, Barakaldo da, ba, aurrerago daukazuen arerioa, zer iruditzen zaizu Barakaldo taldea, egia da azken postuan iristen dela, baina baita ere egia da, ba, multzoko eta mailako klasikoetako bat dela, Aitor Larrazabal dagoela aulkian, eta azkenak diren arren, ba, partio zaila izango dela igandekoa, ez da? Ba, oso zaila, entrenadore ona da, Barakaldokin demostrau du, Barakaldo azkeneko aldin playoff jokatu zuen beha entrenatzaile izan, pokalari hona dauzka, eta nahi harritu dit, asera. Eukiduten asera txarra harritu dit, eta nien ez dio, azkenen nik harri daukat taldea, talde hona daukatela, eta gaina emaitza txarra hauek, ba, pixat, obligatu itegie irabaztea, orduan. Ez da eusentitzen gure obligauta daudela, eta irabazin bar deula, behaiek bezain beste, ja nik uste kaltzen aste gehala. Orduan, mentalki behaien maian jarri behar dugu, behaien beharrean berdin haukagu, eta gainatzen gaude. Orduan, puntu hori gure alde jokau behar du, eta galen dudela jakinez, baina hortik partidua irabazten jugun. Da, izu, ba, irabazi ezkeo, bakigu golpelatza ala behaien zako de bai, hasi ikarri dauka, detai txiki guztik kontu hartu ditugula, eta Barakaldo, ja, pixa desatean bezala darrela estokada, hain ditan berau, azkenen Barakaldo desatean ere oso gaizki doala, baina irabazten bai gu, enpatea, orduan, hoi esango luke gure bai oso gaizki gara, orduan, gaiti dukik behar deu, behaiek beran juteagatik ez daukatela gumaino behar gehiago. Beharra iguala daola, datotik horrea hasi behar deu konpetitzen, eta etxe joerte egiten. Nik uste dut, orain digorkak ijera soka luzea duela, horrekin nahi dut esan batera, orain duela hilabete batzuek kapitaina zirela Mirandesen, baino guri direkin, Martin Mertelantzekin, eta Zainanekin hain zuzene, eta beste jokalari garrantzitsu batzuekin, eta soka luzea duzula. Eta azkenean hautatu duzula Irunera bueltatzea, 34 urtekin. Loroñeseko inguruan lekua izango zenuke, baina bueno, ez dakit, azkenean erabaki hori hartu duzu eta bueno, zergatik? Ba, bitu, genen leku baten bitnila Mirandan gutxora era etorkizuna jainda naukan, nola bukatu karrera eta dana petxauta naukan, bisak gehiago jarraitu da geho futbola ja botak esan emetela kolgarra esbotaz, baina, bueno, arazo estra deportibo bategatik artean izan Mirandatik, eta benetako egia esan golpe gogorra izan zan. Eta behin elgertau da geho, ba, azkenen emanteakin, representantekin da izketan hasita. Azkin haukan, ditua baina importanteagoa, kategoria baina importanteagoa, futbolen jarraitu nahi banun, zala nun egon izan guztoa, nun egon izan komodo, nun pasatuko nun ondo, Mirandan pasatzen nun bezala futbola jokatzen. Da, Real Union, ba, aukero hori ematezin. Kluba ez dauten nun, motza bazane pasado bat gaukat Real Unionen, eta nigoatzen izan esperientzi mota izan zan. Da, egia esateko, izugarri izan zen, esperientzi oso hona izan zen, da horre motibatu zin, ez da? Motibatu zin, alde batetik, talde hona zaukala, uste nula talde politi izan aiziala, motibatzen zin, zaukan entzuna horreak, zebeti duk egogoa behaki laniteko, eta motibatzen zin, nik aurretik eukinun esperientziak, da nik uste gehien horrek eukidula eragina, neskak o handriak izan ditin bigarren maila, baina jode, ni pentsatzen bigarren maila beste leku bat jun, edo bigarren be maila Real Unionea jun, jakin da ondo egon izla, eta gehiago motibatezin Real Unionak, eta azkenen erabakia izan da. Segunda ben bakit, hemen dikurrutia jun ezkeo, ba, kontratu hobi haukiko nukela, baina horrek ezin motibatzen. Eta beti izan ez jokalari bat, pertsonalak baloratu ditula dirua baino gehiago, eta kasu honetan ez da ezberdin izan. Real Union ez hauzeten kluba da, ondo naizen kluba da, ne txetik gertu daun kluba da, eta guztui bat zemazu, banezako momentu honetan, klu perfektua zan. Bueno, ba, kontutan hartzeko adierazpenak eta oso politak egia esan, gara jauetan entzuten ez ditugunak, ez izan ere, ba, bueno, askotan kontratuak bizipenen gainetik jartzen dira, eta bueno, azkenean interesak ere mai gainean jartzen dira. Gainera, kontuan izanik, aurrek urtean zuk, Mirandesen, esperientzia bat polita bizi izan zenuela, errege kopako finalerdietara iritsi zinatela, eta urte oso ona izan zela Mirandesen. Ez dakit, aldaketa handia izan den Mirandesetik Real Unionera etortzea, eta aldaketa sumatu duzun Real Union klubean, izan ere, zuk, esan duzun bezala, aurretik egontzea klubean, ez dakit, nabaritu duzun aldaketa kluban barruan ere bai. Bueno, kluba nahiko antzeko ikusi eta egia esan, jendea daun lan itun pertsonak eta iaia berdina dia, orduan Real Union pixat berdin jarraitzeu. Gero, kategoria aldaketa, noski aldatzeara. Da, genen, danak igu LSP-en daun taldek ze diru mota muiteuen, bat egu telebista ze diru muiteun, eta horrek eragina dauka, kluben funtzionamentun, kluben instalaziotan, genen, hoi egia da, baina bueno, guri importazeguna, baloia eta zelai berde bada, orduan beste danak nahi berditi, betila esan, ba bueno, errestasun asko zeio dauela Mirandan, arropa aldetik, instalazio aldetik, hoi dana, bai, egia da, baina azkenen guri zoritzu teguna, baloi bada eta zelai bat eukita da, eta horre Real Unionek ematei, horrekin nahiko daukat, ez zer gehiago behar. Bueno, ea igandean bai baloiak eta bai berdeguneak laguntzen duen garaipena lortzeko gu optimistakea, denboraldi honekin kontuan izan da, izan ere, aurreko urteetatik, aipatu dugu noizbait, aurreko urteak alderatuta beste Real Union, beste jarrera batekin ikusten dugula Real Union, eta esan dakoa, kontuan hartzeko adierazpenak izan dira, eta neri asko gustatu zaizkidan adierazpenak. Besterik gabe, Gorka, mila esken gurean izateagatik, eta animo igandeko neurketari begira. Bai, eskerrik asko, elkarrizketan negatik, eta izu, Real Union zale guzti zoriontsu ditugun bai ganden, da bai hemendik aurrera datorren. Bueno, mezu horrekin uzten dugu. Mila esker, Gorka. Kiroletik. Bueno, kontu zaldatu baino lehen, bi gai aipatu behar ditugu. Bat, efemeridea. Gaur nik efemeridea ekarrikoet, izan ere, COVID-ak ez dezala gure memoria estali. Atzo, 12 urte bete ziren Real Unionek Santiago Bernabeun Espainiako errege kopa txapelketan Real Madrid kanporatu zuela. Estadion galen 3 eta 2 irabazi zuen Unionek eta Bernabeun 4 eta 3 galduarren Eneko Romoren burukadak sailkapena eman zion talde irundarrari. Posteko eguna izan zen ura, tira. Postekoa ez. Egun ikusgarria, historikoa eta nola ez, guk hemen gogoratu behar genuen. Eta egun historikoa ere atzo, azkoitian, Jean-Pierre. Bai, eta alata guztiz ere, azpimarratuko duzu, Rubén de la Red. Ala, egia da, egia da. Estadion galen, kolpatu zela, edo bihotzezkoa izan zuela, bihotzezko txiki bat. Froga, Juan Profantxo ordezkariarekin ospitalera joan egin zen, eta hortik aurrera bere ibilbidea amaitu zen. Hori ere aipatzakoa. Hora, internatzaile modura da, la bil de la Red. Modua, bai, veteranoekin eberen egon zen, oen duela bi urte, aipatzeko moduare ere, eta ospatzeko urte urrena, Reunionekara eskuratu zuen txapelketa 1918an eta han bertan agurtu genuen eta Reunionek Eneko Romoren bidez segurako buruka da sekulako burukada eta sekulako emaitza. Denok buruan daukagu jokaldia. Baina burukada, baina zoragarria izan zen. Zoragarria izan zen, bai. Esan zoragarria izan zen. Bueno, eta festa, gogoratzen dugu, berruet, udaletxean. Bueno, erudiak gogoan ditugu, duela gutxi pasatzen. Eta askoitin, askoitin. Eta askoitin atzo zer, Jean-Pierre. Zer, askoitin, ba, Real Titanico Asturiarrak galdu egin zuten anaitasunaren aurka. Eta horrek zesan nahi du. Ba, kopako zozketan sartuko direla, eta lehen maileko talde batekin. Ara, ala da, bueno, pena, momentuz ba jendea ezingo delako bertaratu, baina tira, pozgarria da, aurrek urtean Tolosa, eta aurten anaitasuna, ba, errege kopan, lehen maileko baten, talde baten aurka jokatzen. Eta Atletico de Madrid aukera. Hortxe dago. Ez Barcelona, ez Real Madrid, ez Realata, ez Atleti, Arabia Saudin egongo direlako, alde batetik. Bueno, ba, Superkopan. Luis Suárez azkoitin jokatzekoa, agian. Bueno. Joak Félix eta Enparauak. Bueno, eta... Errege kopak ditue bitxikeriak. Bai, baino bitxikeriak, baino... Merezitakoa. Baino diru zainaren zat, ez da bitxikeria izango. Ez, hori pozgarria. Ez nahaskeria ere, izango da, ba, albiste on bat, anaitasuna bai. Futbol taldearen zat. Hala da, bai. Bueno, tira, futbol kontuekin jarraituko dugu, bueno, baina... Eta, euskal selekzioari buruz, esan behar. Bai, aipatu behar genuen. Zure Clemente laguna berrez hasi da, Karrasika, laguna. Karrasika hasi da. Bueno, aipatu behar dugu, azaroaren amaseilean... Marrumaka ez dakit, baina Karrasika, marrumaka hasi da, Uyuka eta... Marrumaka, beti? Nik hasi ez, bueno, jarraitzen du. Jarraitzen du. Bueno, isiltasunan zarautzen biki mateo, baina bere arginan ugalo lagunarekin, baina hasi da, berriz, protagonismo hartzen duenean, pikin bat, arnasa hartzen du, geure Javier Clemente... Laguna. Hala da, bueno, aipatu dugula, Javier Clemente euskal selekzioko hautatzailea da, eta azaroaren 16ean Kostarrikako selekzioaren aurka lagunartekoa jokatuko dute. Atzo, ba, hautatzaileak, jokalariak hautatu zituen, deialdi egin zuen, bertan Atletikeko 12 jokalari aurkitzen dira, Iago Herrerin, Jokin Ezkieta, Yuri Bertxitxe, Mikel Valentziaga, Ander Kappa, Unai Núñez, Yeray Álvarez, Dani García, Iker Muniain, Jon Morcillo, Asier Villalibre, eta Iñaki Williams. Errealeko 6 jokalari hautatu ditu, Joseba Zaldua, Aien Muñoz, Igor Zubeldia, Ander Guevara eta Jon Bautista, eta Osasunatik 2 jokalari, Oier Sanjurjo eta Roberto Torres, Alabesetik beste 2, Martin Agirre Gaviria eta Manu García, eta Eibartik jokalari bakarra, Anaitz Arbilla. Aurten iparraldeko jokalaririk ez, eta nik esango dut, Jean-Pierre, Atletikeko jokalari askotxo, ez da? Bai, askotxo. Eta Manu García aipatu duzu. Bai, ala, Real Union... Real Unioneko jokalari. Hoxe, nahi eskualderan inuen ekarri albiste hori ere, Manu García, Alabeseko kapitan handia Real Union aritu zen. Bueno, orain bai, futbolarekin jarraituko dugu, baina herrialde aldatuko gara, Odei Martin Irundarraren inguruan itzegin izan dugu, baina entzuleak jakinaren gainean izateko Ingalaterrako bosgarren mailako Concord Rangers taldean jokatzen duen gaztea da Martin, aurreko astean FA Emirates Cupen ba, lehen kanporaketa jokatu zuen, Steven H-en aurka, eta lehen 80 minutuak banakoarekin bukatuta, ba, luzapenera joan zen neurketa. Luzapenean, Steven H. taldea 2-1 aurreratu zen, baina 107. Minutuan, Odei Martin Irundarrak neurketa berdindu, eta kanporaketa penaltietara bidali zuen. Penaltietan ordea, Jean-Pierre, Concord Rangersek, Steven H. taldeak, baino huts bat gehiago egin ondoren, ba, FA Emirates Cup lehiaketatik, atgeratu zen. Bueno, ba, Martin berarekin harremanetan jarri ginen, eta honako hau adierazi digu aurreko asteko neurketaren inguruan. Batetik triste, zedentaldik izugarrizko lan egin zuen, azken minutur arte bizirik egon ginen, eta penaltitan kalera fan ginen, ez? Iluzi joan dinekin fan ginen araka, Steven Itxera, aukera genitun pasatzeko, bagenekin, haiek inglizu goligeko klub oso handi bat dira, egia da aurten gaizki itzen ari diela, baina bueno, motivazio handi ginekin jun ginen, haien estadiora, oso ondo ingenun, esan dizuan bezala, eta bueno, eta hor egun da barra minutuan, ba, gola sartuko aukera eukinun, esan duzun bezala, eta oso pozik, izugarrizko ametsa, FA Cupeko lehenengo erronka jokatagatikan, oso pozik amets bat, eta gainera gola sartzeagatik gan. Oso pozik, baina bueno, esan dizuan bezala, penakin zen ustez, ba, ez genuen horrelako bukaera merezi, ez? Baina bueno, pena, eta bain ligan pentsatzea, eta eta hoi lanan jarraitzera. Kiroletik. Bueno, ba, porrotaz aparte, ba, bueno, nahiko pozigo de Martin, ba, FA Cup estreinatzeaz eta gol bat egiteaz, noski. Kirolez guzti zaldatzen dugu eta waterpoloa zitze egiten igaroko ditugu urrengo minutuak, Jean-Pierre. Okerrez banaiz, urte honetako lehen gonbidatua Anes Aseta izan genuen, Bidasoa 21 klubeko lehendakaria eta waterpolo taldeen jarduna goraipatu zigun, elkarrizketa hartan, tira, ba, eskualdeko talde eta lehiaketa gehienak geldituta dauden egun hauetan, Bidasoa 21 waterpolo taldeen denboraldiak hasi berri dira. Aurreko astean biek ala biek garaipenarekin hasi zituzten emakumezkoen taldeak eta gizonezkoen taldeak euren denboraldiak. Emakumezkoak Eibarko Urbat 18-12 menderatu zuten eta gizonezkoek neurketa estuago batean Easo waterpolo talde Donostiarra 9-11 irabazi zuten. Bi taldeak Euskal Herriko Kopan lehiatzen dira, baina gogoratu beharra daukagu, ba, emakumezkoen taldeak aurreko denboraldian Euskal Herriko Kopa, ba, txapeldunak izan zirela, eta Bartzelonetaren aurka, ba, ezin izan zutela nazional mailara igo. Nola nahi ere, bi taldeak asteburu honetan jokatuko dute, emakumezkoak Arabako Lautada waterpolo taldearen aurka jokatuko dute etxetik kanpo igandean, eta gizonezkoek larun batean waterpolo Donostiren aurka lehiatuko dira azken portun. Neurketak ateak itxita izango direla, ez dago kasik aipatu beharrik. Bi taldetako protagonisten adierazpenak bildu ditugu, entzun ditzagun beraz, Paul Aragon eta Mikel Izquierdo aipatzen digutena. Igandean ordu batetan Gasteizen daukagu, taldenak elkarrekin joateko, ba, klubeko furgonetetan, ba, eta hainbat kotxetan joango gara. Kopako, ba, bigarren partidua izango da, eta esan beharra daukat, ba, lehengo urtean, beraien aurka jokatu genuen, partio bai erraza izan zela, eta irabazi genuela. Hala ere, ba, ez gara lasaituko, eta guk dakigun bezala jokatuko dugu, eta gure alegin guztiak egingo ditugu partidua irabazteko. Asteburu honetan, 14ean Donostiaren aurka jokatuko dugu. Talde berria dela badakigu, Fortunako eta Hernaniko taldeek Donostikoekin bat egin dutelako, jende faltagatik. Asteburu honetan ikusi dugunez, Donostiak bere taldea mantendu du, beraz badakigu zein geratu direnak ez direla hoberenak izango. Hala ere, gogo askorekin etorriko dira partidu hau galtzeak Euskal Herriko Kopatik iakanporatzen dituztelako. Horregatik badakigu ez dugula oso erraza izango, baina gure igerilakoan jokatuko dugu eta ikasi ditugun defentsa teknika berriekin aukerak ditugula uste dut. Egia da, aste honetan neurre berriak direla eta, ba, gutxiago entrenatzen ari garela, baina hau ordutegiak antolatu arte izango da eta lan fisikoa lehendik egina daukagunez, astela zaigaiago honek indartxoago joateko balioko digulakoan nago. Kiroletik. Bueno, ba, gaur ere, Jean-Pierre, gure saioa askotxo bete dugu. Zubiriaren elkarrizketa, Gorka Kijerari elkarrizketa, waterpoloko eta, bueno, waterpolokoen neurketak eta tira, Odei Martinen, ba, kontakizuna eta saioa bukatzeko beti bezala, ba, gainontzeko kirol taldeen deialdiak eta emaitzak errepasatu behar ditugu, izan ere, ba, egun hauetan eta asteburuari begira neurketa jokatu dira eta neurketak jokatuko dira. Eta horregatik, ba, helarazten hasiko gera eta futbolarekin hasiko gera. Asteburu honetan futbolean Santander Ligan ez dago jardunaldirik, baina Euskal Herriko taldeen egoeraren berri emango dizuegu. Sailkapeneko liderra 20 punturekin Imanol Alguazilen Erreala da, laugarren astez jarraian, eta ondoren, ba, egoera kaskarrago batean, gainontzeko taldean Erreskan aurkitzen dira. Osasuna 10 punturekin 13.a da, Athletic, Eibar eta Alaves 9 punturekin 14, 15 eta 16.ak dira. Urrenez, urren, emakumezkoen Iberdrola Ligan, ba, aste baten buruan bi neurketa jokatuko dituzte euskal taldeek. Athleticek atzo jokatu zuen Levanteren aurka eta denboraldiko lehen porrota jasan zuen. 8-2 galdu zuten. Errealak ordea Logroñosen aurka etxetik kanpo 8-2 irabazi zuen. Bestalde, gaur Eibarrek Sevillan jokatuko du Sevillaren aurka eta asteburuan berriz Athletic Real Madrilen zelaian jokatuko du, Eibarrek Bartzelonan jokatuko du Bartzelonaren aurka eta Errealak Zubietan, ba, jardunaldia itxiko du. Neurketa guztiak igandean izango dira. Saskibaloiari dagokionez, Asbel-Bilerbenen aurkako porrotaren ostean Baskoniak Euroligan CSK ahal guztidunaren aurka jokatuko du. Errusiarrak Baskoniako jokalari hoiez osatuta dago. Lau jokalarik aurretik Baskonian aritutakoak dira. Toko Sengelia, Darun Giliar, Mike James eta Johannes Boitman. Tira, Baskoniak garaipena behar du, baina CSK garaitzeko bagauzak oso oso ondo egin beharko ditu Ivanovicen taldeak. Neurketa gaur arratsaldeko 6etan izango da Moskun. Endesa ligari dagokionez, astebete lehiatu gabe egon ostean, Akuntza Gipuzkoa Basketek Malagan arituko da Unikajaren aurka. Zelkapeneko azkena da Gipuzkoa Basket, garaipen bakar bat eskuratu du orain arte, eta Unikaja ba, ez da areriorik erosoena bigarren garaipena lortzeko. Hala ere, igandean 12:30ean, ba, hori lortzen saiatuko dira. Hain zuzen, beharrezkoa duten garaipena. Gipuzkoa Basketen aurretik Bilbao Basket dago. Egoera txarrenean hauek ere azken aurrekoak dira. UCAN Murciaren aurka jokatuko dute igandean, ba, 8:00etan Miribillan. Bilboko taldeak atzo jakinarazi zuen Goran Juskic egalpibota Hereda San Pablo Burgosetik utzita arituko dela. Juskic Gipuzkoa Basketen aritutakoa da Endesa zein Lebligan. Gogoratu behar dugu, Bilbao Basket ba European Champions League txapelketatik bigarren porrota jasatetik datorrela, Brose Bamber alemanarren aurka. Azkenik, Baskonia, Laurinas Birutize ezustekoaren aurka jokatiko du, Obradoiroren aurka alegia. Obradoiro denboraldi honetan saskibaloi erakargarrienetakoa egiten ari den taldea da. Emakumezkoen Endesa Ligan ere neurketak izango dituzte gure taldeek. IDK Euskotrenek eta Lointekernikak derbia jokatuko dute igandean. Lauetan, bestalde, Kutxabank Araskik Mendizorrotza kiroldegian Valentzia Basketen aurka arituko da. Errugbian, astelenean aipatu genuen Lapurdiko bi errugbi taldeak lehiaketara itzuli zirela. Bueno, ba, asteburu honetan Abiron Baionak sailkapenean aurrean duen Montpellier taldea jasoko du Jean Dage zelaian. Pro de Bimaian be ordea Miarritzek HDN-eko jardunaldia izango du. Aurreko astean Bans taldearen aurka ba bi punturengatik galdu eta gero. Eskubaloian emakumezkoen Iberdrola Ligan Jean-Pierre atzo okerrez banaiz Superamara beraberak jokatu zuen eta Maitane Etxeberriaren bajarekin, ba, bueno, berdin irabazi zuten, ez da, Jean-Pierre? 25 eta 25 aularen aurka eskuratu zuten garaipena handi hori, eta, bueno, Maitane erik gabe, errekuperatu behar dut, eta bere osasun osoa bete, eta... Hala ere, aipatu behar dugu, ondo dagoela, osasuntxo dagoela, egia da jokaldiaz ez dela gogoratzen, baina, tira, pozgarria da, ba, Maitane Etxeberria sudurreko austuraren ondoren ondo aurkitzea, baina esan dagoa, ba, zein baiak nagi, galduko ditu lezotarrak. Igandean Europako txapelketa, amabilak eta amarretan jokatu du errusiar taldearen aurka Ezbezda, taldea izango du, Gaskan jokatuko da neurketa hori. Hortxe, bueno, beste neurketa bat. Barakaldoko Zuazo taldeak, Une Atlantiko Peredaren taldearen kantxan jokatuko du, baina hori, ligako jardunaldia izango da. Txirrindularitzan, itzuliak bukatuta, ba, bueno, atzo jakin genuen, Izagirre anaiek, ba, Kazajistango Astana taldean beste urte batez jarraituko dutela, gogora ezagun Jon Izagirrek, ba, bukatu berri den Espainiako itzulian Formigale bukatu zen etapan, garaipena lortu zuela, Ormaizte Gitarrak UCI Proturreko talde lehiakorrenetako batean jarraituko dute beraz. Azkenik, pilotan, bihar bertan buruzburuko txapelketaren final ordenak hasiko dira eta hasiera, ba, Irungo Urantzu pilotalekuan emango zaio, Dario eta Iribarriak jokatuko dute txapelketako lehen neurketa eta Irungo Jaialdian promozio txapelketako beste bi neurketa jokatuko dituzte. Neurketa hau, 10:00etatik aurrera ETB-n ikusteko aukera izango da, gogoratu beharra dugu, ba, ara Mako aurrelaria Irribarria egungo buruzburuko txapelduna dela eta txapela defendatzen duen, ba, bueno, txapela defendatzen duela txapelketa honetan. Final laurdenak, gainontzeko neurketak honako hauek izango dira. Bilbon Erik Jaka eta Mikel Urrutiko Etxea arituko dira. Eibarreko astelenea pilotalekuan, Danen Elezkano Oinaz Bengoetxea garaitu zuen Asier Agirreren aurka lehiatuko da eta jarraian Altuna hirugarrena Joseba Ezkurdiaren aurka lehiatuko da. Esan beharrik ez dago, Jean-Pierre, ba, neurketa hauek, penaz, ateak itxiak jokatuko direla, izan ere polita izango zen, ez? Final ordenetako neurketa hori, ba, urantzuko pilotalekuan ikustea. Baina derrigorrezkoa da, eta horrezago ez tabaidarik. Horrezago ez tabaidarik, nola ez, noski ez ez. Bueno, ba, hause da guztia gaurkoz, gogoratu astelenean 9:00 eta 5:00 bueltatuko garela, eta asteburu honetako neurketa guztien emaitza eta albisteak ba, izango dituzuela entzungai, beti bezala jakin, ba, Bidasoa eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dauzkazuela eskuragarri, eta orain berrikuntza bat ere daukagula Android mugikorrentzat APP-a ere deskargagarri daukazuela. Eskerrik asko Jean-Pierre gurean izateagatik, baina beti bezala ba, porratxoa, porratxoarekin bukatuko dugu. Bueno, Bidasoarena ez dugu egingo, ez dakigulako ziur jokatuko duen. Bai, egingo dugu. Egingo dugu? Bai, egingo dugu. Zerba nahi du, Bidasoak bidaiatu nahi du, eta jokatu, baldintzak bete batzen malin badera. Ba, bi porratxo orduan. Nik esaten dut, gaur nik aurreratuko naiz, ni Cisneren aurka garaipena lortuko dutela 7 golengatik. Ni 8. 8 golengatik, bueno, hortxe. Xabik 7, eta Jean-Pierrek 8. Eta Real Unionek, ba, nik esaten dut, lehenengo garaipena eskuratuko duela, eta bi eta hutsekoa izango dela. Ni bat eta huts. Bat eta huts. Jokatzen baldin bada. Jokatzen baldin bada. Bueno, ba, biak oso positibo. Jakingo duzue, astean zehar, aste buruan zehar, baina, bueno, kiroletiken sare sozialetan, ba, porratxoa zuek ere egiteko animatuko zaituztegu. Beraz, hasi prestatzen zuen. Abertxuri beltz, 1915 parte hartzen duen, Twitterreko bai, kontua. Eta bidasotarrak, eta bidasoko intxak, eta bueno. Elarazten diot horre. Ea pixkat sare sozialei astintzen dugu, eta eskualdeko kirola animatzen dugu hortan erre. Bueno, eskerrik asko Jean-Pierre beste behin gurean izateagatik, eta nola ez, baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Astelenean bueltatuko gara, bitartean musika pixkatekin usten zaituzteku. Asteburu ona izan. I want